India hangja. Magazin műsor az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, és mindarról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Szerkeszti Bányai Géza, Szilágyi Márta és Leveles Zoltán. Közreműködik Bagamíri Anita, Müller Anna Ráhel. A technikai pultnál Nachman Rihárd. वांछाकल्पतरु भयश्च कृपासिन्धुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः Köszöntöm a hallgatókat, Bányai Géza vagyok. Az India hangja, a Civil Rádió indiai kulturális magazinja ma sok érdekességgel jön, változatos lesz a témánk. Három történetünk is lesz, az egyik egy zsák sóról fog szólni, aminek a következménye egy új templom lett, egy másik egy muszlim emberről, aki nem hiába várakozott Jagannáth templománál, egyébként hiába szoktak várakozni, hisz nem engedik őket be. A harmadik történetünk pedig egy vrindávani történet, Krisna és a gópikkal, a csónakázás ravasz története. Lesz két telefonbeszélgetésünk, illetve egy telefonbeszélgetésünk Cseh Károllyal, aki a féjéval járt Indiába, és egy rövid beszámolót hallunk tőlük, a másik pedig élő beszélgetés lesz Bittner Dóra Baratnatyam táncművésszel. Ez majd 11 óra után kezdődik, és közben lesznek rövid érdekes híreink is. Meg szeretném még említeni, hogy már több mint egy éve havonta megjelenik az India hangja internetes hírlevele, melynek közel 600 előfizetője van. Az India hangja cikkei most már az első számtól kezdve olvashatóak az interneten is. Két címen is el lehet érni őket. Az egyik www.indiahangja.inf.hu, a másik pedig www.indiahangja.blog.hu. És ezekhez a cikkekhez még hozzászólás is fűzhető. Hallgassuk tehát ma, milyen jó dolgokkal jövünk. Vrindavana ramya sthana divya chintamani dhama ratanamandira manohara abhritya kalindhinire raja hamsa keli kore tahe sobhe kanaka kamala tara madhye hema pitha ashtadale veshtita ashtadale pradhana nayika tara madhye ratnasane বসিয়াছেন দুই জনে শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা ও রূপ লাবণ্য রাশি অমিয়া পরিছে খাসি হাস্য পরি হাস্য সম্ভাষণে নারোতম দাস কই নিত্য লীল সুখময় সদাই স্পৃকা মরম ma három régi történetünk is lesz Szilágyi Márta jó voltából. Az első történet a Jumuná folyó partján, Vrindávanban, a Delhitől 150 kilométerre lévő Szent Városkában esett meg a hagyomány szerint a 16. században. Vrindávanban, Sri Krishna szent földjén van egy templom, úgy nevezik Rádha Madana Mohana Mandir. Azt mondják, hogy az oltáron álló szép murtikat, Rádha és Krishna képmásait Advaita ácsárja Chaitanya Mahaprabhu társa találta meg, amikor itt tartózkodott. Indiában a leghíresebb templomi murtikat nem egyszerűen elkészítik, megfestik vagy kifaragják, néha önmaguktól nyilvánulnak meg. Elrejtőznek az erdőben, vagy valamilyen elhagyatott helyen, aztán úgy intézik, hogy megtalálják őket. A murtikat néha nagy személyiségek találják meg, máskor pedig egyszerű pásztorfiúk vagy a tehenek, de sohasem véletlenül. Mi, hitetlen nyugatiak, általában azt gondoljuk, hogy a templomi szobrokat háborús időkben rejtették el, aztán visszavitték a templomba, amikor elmúlt a veszély. Ez is lehetséges, de a legtöbb murtit ember nem járt a vadonban, sőt, folyók mélyén találják. Ezért nevezik őket Svayambhuvának, azaz önmagától megnyilvánultnak. Amikor Advaita Acharya visszatért Bengálba, a murtikat rábízta egy Purushottama Chaube nevű maturai brahmanára, aki viszont továbbadta azokat Sanatan Goswaminak. Már most Sanatan Goswaminak egyáltalán nem volt semmije, csak egy egészen kis kunyhója, még abba is becsorgott az eső. Sanatan házról házra járt, mindenütt koldult egy kevés ételt. Ha nem kapott mást, csak egy kis lisztet, akkor elkészített egy-két csapátit, felajánlotta a murtinak, és megette a maradékot. Ilyenkor mindig elmondta. Krisna, te aztán nagyon rossz helyre jöttél. Nem adhatok neked többet, mint amennyi van. Jobban jártál volna, ha ott maradsz Maturában. Szép templomban lenne a helyed, nem az én rozzant kunyhomban. Nem tudom, hogy miért nem maradtál ott, azzal a brahmanával. Krisna titokzatosan mosolygott, de nem szólt egy szót sem. Így éltek Vrindávanban, Sanata Goswami és a murtik, és úgy látszott, hogy Krisna elégedett a helyzetével. Egyszer azonban mégis megszólította Sanatant, és egy kis sót kért a száraz csapátihoz. Sanatannak könnyek szöktek a szemébe, de mit is mondhatott volna? Nagyon szegények vagytok, és nagyon szegény vagyok én is. Nekem még sóm sincs, igazán sajnálom. Nem adhatok többet, mint ezt a két száraz csapátit. A sors rendeléséből egy Kapó nevű gazdag kereskedő éppen sót szállított a Jamunán. Jól megtömött zsákok sorakoztak még a fedélzeten is. Egyszer csak a túlterhelt hajó elakadt a Praskandagat közelében, és meg sem mozdult. Mit volt mit tenni? Kapur partra szállt, és elindult, hogy segítséget szerezzen. Jó erős kötelekkel ki lehetne vontatni a hajót a szabad vízre, gondolta a kereskedő. A sors azonban úgy akarta, hogy nem markos legényekkel találkozott, hanem egy tehénpásztor fiúval. Egészen kisfiú volt még, 5 vagy 6 éves, és egy bambuszból készült fuvalát tartott a kezében. A kereskedő megszólította. Te fiú, van itt a közelben egy falu? A falu nagyon messze van, felelte a kisfiú. Át kell vágni ezen az erdőn, és az út sem igen jó, tele van éles kövekkel. És abban a kunyhóban ki lakik? Egy híres szent, úgy hívják Szanátana. Sokra megyek vele, bosszankodott a kereskedő. Nekem most hajóvontatókra van szükségem, nem szentekre. Látod, elakadt a hajóm. A kisfiú édesen mosolygott. Lehet, hogy Szanátan is tudna neked segíteni, mondta. Azt hiszem, tud valami titokzatos mantrát. Szamárság, felelte a kereskedő. Mindenki tudja, hogy a Kali jógában semmit sem érnek a mantrák. Én azért megpróbálnám, ajánlotta a kisfiú, és Kapúr egyszerre nagy-nagy melegséget érzett a szíve táján. Talán azért is, mert a fuvalás kisfiú olyan szép volt, vagy mert édesen mosolygott. Valami úgy vonzatta a kereskedőt ehhez a kisfiúhoz, mint a vasat a mágnes. Jól van, mondta engedékenyen. Vezess el engem ahhoz a szent emberhez. A kisfiú elvezette Kapurt Szanátan Gószvámihoz, aki éppen a murtik előtt ült, és a szent neveket zengte. Könnyei a mellére folytak. A kereskedő azonnal leborult, amint meglátta a murtit, és kotorászni kezdett a zsebében, hogy felajánljon néhány aranypénzt, de rájött, hogy a pénzét a bárkán hagyta. Nem volt nála semmi, csak egy kis sáksó. Így hát ezt ajánlotta fel a murtinak, és azt mondta, ha Madana Mohana kegyéből kiszabadul a hajója, akkor eladja a sót, visszajön, és épít neki egy templomot. Szanátana Gószvámi már több ilyen felelőtlen ígéretet hallott életében, és megtanulta, hogy minél gazdagabb valaki, annál jobban ragaszkodik a pénzéhez. Még magától is sajnálja, nemhogy mástól. A legszívesebben ráülne a pénzes ládájára, és le sem szállna onnan. Mégis ezt mondta a kereskedőnek. Legyen szerencsés a mai napod, sose legyen szükséged hajóvontatókra. Nyugodtan visszamehetsz a hajódhoz, a Yamuna már csak ilyen, néha megtréfálja az embereket. Kapur megköszönte az áldást, és visszaindult a hajóhoz. Körülnézett, de sehol sem látta a kis pásztorfiút, mintha elnyelte volna a föld. És közben a zátony is elengedte a hajót. A kereskedő eladta a sót Agrában, és hajcsudát visszatért Szanátan Gószvámihoz. A tanítványa lett, és megépítette ezt a gyönyörű templomot. Thank you. Most két jelentés következik a muszlim-hindu együttélés konszolidálódásról. Előző történetünk szentje Szanátan Goszvámi életét is alapvetően meghatározta a muszlim befolyás, mert bár hindunak született, egy muszlim uralkodó minisztere volt, s kalandos szökés után térhetett csak vissza vallásához, s térhetett a bhakti jóga útjára. Pakisztán és Banglades alig fél évszázados államalakulatok, eredetileg Indiához tartoztak, s a nagypolitika csinált belőlük önálló muszlim államokat. A nyelv és a történelem alapján ők valójában az indiai kultúra részei. A józanodó politika pozitív eredménye, hogy Pakisztánban újraértékelik a kulturális gyökereket, és elismerik a közös múltat. A pakisztáni kormány úgy döntött, hogy a középiskolákban történelem órán tanítani fognak a védikus gyökerű vallásokról is, köztük a hinduizmusról, buddhizmusról és dzsainizmusról. A felsőbb osztályos tanulók megismerhetik Dél-Ázsia különböző kultúráit, kezdve az indusföldi civilizációval. Az oktatási minisztérium már megküldte az irányvonalakat a tankönyvek megírásához. A fő cél, hogy a gyerekek megismerjék, milyen ősi civilizációk alakultak ki az évszázadok során Dél-Ázsiában, különösen azokon a területeken, amelyek ma Pakisztánhoz tartoznak. A központi téma az ősi Mohenjo-daro és Harappa kultúrája és társadalmi vívmányai. A közös kultúra újrafelfedezésének igénye államközi szinten is érlelődik. Következő hírünk erről szól. Trianon traumája hazánkban ma is itt van a levegőben, megrontva a kötetlen és őszinte kapcsolatot szomszédainkkal. Azt hiszük, hogy a gondunk egyedülálló, pedig másutt legalább olyan fájó sebeket okozott a politika gonossága, mint nálunk. India és a két Pakisztán különválása Trianonhoz hasonló trauma az indiaiak számára, s hinduk millióinak halálát okozta. De ott is felnőtt egy új generáció, ami túl kíván lépni a múlt sérelmein, s az együttműködés új formáit keresi. India külügyminisztere Pranab Mukherjee nemrég azt mondta, hogy Indiának és Pakisztánnak az EU példáját kellene követnie, szoros gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokkal. A közös múlt kössön össze a jelenben is. Találjuk meg a megoldást, hogy elmozduljunk a jelenlegi holtvágányról. Konkrét javaslatot tett a Dalai Láma is Új-Delhiben. Élesszék fel a régi buddhista egyetemek hagyományát. Az indiai nálandát a Gupta királyok alapították Indiában az 5. században. Ázsia valamennyi részéből érkeztek a tanítók és a tanítványok, akik a legteljesebb tolerancia szellemében éltek együtt. A 7. században alapított, a Pakisztánban található Taxilai Egyetem pedig az afgán, görög, védikus és buddhista műveltség központja volt. Az egyetemek felélesztése közelebb hozná a két országot és elősegíteni a kölcsönös megértést. Oh, Egy történet erejéig maradjunk még a muszlim-hindu kapcsolatoknál. Gyakran megfeledkezünk arról, hogy India legtöbb mohamedánja nem idegen. A türelmetlen muszlim hódítók sok hindut kényszerítettek arra, hogy elhagyja a vallását, más hindukat az iszlám szellemiség érintett meg, vagy csupán az a lehetőség, hogy megszabadulhat a kasztfegyelem kötöttségeitől. A védák vallása azonban tovább élt, a névleg mohamedánná vált hinduk között is, és mint a búvó patak, mindenütt a felszínre tört, ahol egy kis szabad hely maradt a fundamentalizmus bástyái között. A 15. század végén, 16. század elején a vajsnavák megelégelték a száraz filozófiai tanításokat és a ritualizmust, és Indiában új lendületet kapott a bhakti, ismét a szeretet és odaadás útján próbálták meg elérni Istent. Az első nagy tanítókat, Madhavendra Purit, Isvara Purit és Advaita Ácsárját hamarosan követte Chaitanya Mahaprabhu, akit Gaurangának is neveztek, Isten aranyszínű inkarnációjának. Megtanította az embereket, hogyan járhatnak a bhakti ezoterikus útján Isten szent neveinek közös éneklése által. Erről ezt mondja a Brihannaraniya Purána. Ha ebben az anantas kali korszakban el akarod érni az önmegvalósítást, zengd Isten nevét. Nincs más út, nincs más út, nincs más út. Harér námajva kévalam. És a legendás hívű szent mindenkit vonzott. Az erdőben járva isteni lényének hatására még a vadállatok is táncra perdültek, és Krisna nevét zengték. Mahaprabhu erős személyisége mágnesként vonzotta a mohamedánokat, és nem csak Haridász Thakurt, akit sokan ismernek. Számos mohamedán akadt a későbbi követői között is, például Rasid Hussain, Karam Ali és Nazir Mahmud, muszlim vajsnava költők, akik után sajnos csak egy-egy vers maradt. A 17. századi Bihari Lal Chaube költészetét nagyra értékelte a mogul császár Shahjahan is. Egy ideig az ő agrai udvarában élt, majd az Amberi Rádzsa udvari költője lett. Főműve a szatszai 700 pár vers Rádá és Krisna kefteléseiről. A híres Szalabéga egy muszlim király és egy erőszakkal elrabolt Brahmana özvegyének fia a 17. században élt. Részt vett a király csatáiban. Egyszer súlyosan megsebesült. Az orvosok lemondtak róla, anyja azonban azt tanácsolta, énekelje az úr Jagannatha nevét. Szalabéga felgyógyult, Puriba ment, hogy hálát adjon, persze muszlimként a templomban nem engedték be. Elzarándokolt Vrindávanban, egy évet töltött a száduk társaságában. De nagyon szerette volna látni az úr Jagannathát, akit egy évben egyszer mindenki láthat a híres szekérfesztiválon. És Szalabéga ismét elindult Puriba. Útközben azonban megbetegedett. Nem érek oda időben, uram, könyörögve kérlek, várj meg. És az úr Jagannatha kocsija valóban megállt egy helyen, és nem lehetett elmozdítani, és megvárta, amíg Szalabéga megérkezett. Az úr Jagannatha nem törődik az emberek bőrszínével, a nemzetiségükkel, a hitvallásukkal. Ő csak a szívüket látja, nem vonza más, mint a szeretet és az odaadás. Van erről egy történet, amelyet minden zarándok ismer, aki már járt Puriban. Mondják, hogy volt egyszer egy tiszta szívű bakta, aki muszlimnak született, ezért nem engedték meg, hogy belépjen a templomba, bár állandóan a Krisna mantrát énekelte. Végül nem evett és nem ivott, éhségsztrájba kezdett a templomon kívül, a keleti oldal oroszlán kapuja előtt. Táncolt, egyre csak az úr Jagannathára gondolt, de 2-3 nap múlva nagyon elgyengült. Akkor leült, és állandóan ezt mondogatta. Ó, jaj, Jagannatha! Azt hallottam, hogy te nagyon kegyes vagy, és én mégsem láthatlak téged. Nem engedik, hogy belépjek a templomodba. Mi az, amit az úr nem ismer? Az úr Jagannatha pontosan tudta, hogy mi történik. Éjszaka, amikor már mindenki nyugovóra tért, a nagy részvéttől vezérelve leszállt az oltárról. Egyedül indult neki örök társai, Baladeva és Szudhátra ott maradtak az oltáron. Észrevétlenül áthaladt az ajtókon, és kilépett az oroszlán kapun, ahol a muszlim bakta ült. A bakta elfelejtette minden szenvedését, amint meglátta az urat, és boldogságában táncolni és énekelni kezdett. Később, amikor a papok reggel 4-kor az oltárhoz mentek, hogy elvégezzék a hajnali felajánlást, elképedten látták, hogy csak 2 murti van az oltáron. Az oltár fő alakja, Giancanata, eltűnt. Mindenütt keresték, s végül meg is találták az oroszlán kapunál. Mosolygott, mint mindig. Itt van Giancanata, kiáltották a brahmanák. Hogy került ide, uram? Mit csinálsz itt? Azt látták, hogy ott van a muszlim bhakta is, aki énekel, táncol, sír, és az úr Giancanata mindig mosolygó arcán is végigfolytak a könnyek. Mit tehettek volna? Giancanatát visszavitték a templomba. Giancanata igazán Patita Pavana megtisztítja, magához emeli az elesetteket. Most 4 érdekes indiai vonatkozású hír következik. Az első egy népszerű népi táncról szól. Botoló vagy botos tánc nem csak nálunk létezik, de Indiában is. Érdekes, hogy épp Rajasztánban népszerű, aminek népi kultúrája oly sok a magyaréhoz hasonló elemet tartalmaz. Egyes kutatások azt is valószínűsítik, hogy a magyarok a rajasztáni fehérhunok leszármazottai lehettek, de ha így is lenne, az sok-sok ezer éve volt. Minden esetre a rajasztáni parasztok éppen úgy néznek ki nagy bajuszukkal és szigorú tekintetükkel, mint a hortobágyi csikósok. Rajasztánban az ünnepi hangulathoz hozzátartozik a dandia, egy eredetileg Gujaratból és Szindből származó hagyományos tánc, amelyben a táncosok úgy tesznek, mintha botokkal hadakoznának. A navarátri ünnep elképzelhetetlen dandia előadások nélkül, ahol nem csak a táncosok nyerhetnek értékes díjakat, de még azok is, akik a legszebb ruhát viselik. Az egykor lenézett népi tánc egyre népszerűbb lesz, és ezzel párhuzamosan több a tanfolyam, nehogy a botok veszélyessé váljanak a táncosok kezében. Az angol gyarmati törekvések által támogatott indológia eredeti célja az volt, hogy kétségbe vonja a védikus írások hitelességét, és bizonyítsa a hinduizmus primitívségét a kereszténységgel szemben. Ez a törekvés soha nem volt teljesen sikeres, mert a tudósokat már kezdettől fogva ámulatba ejtette az óind kultúra magas szintje. Ezzel együtt számos, az írásokat cáfolni igyekvő feltételezés vált a nyugati indológia részévé, melyek a legutóbbi időkig tartották is magukat. Az utóbbi évtizedek régészeti eredményei azonban egyre másra cáfolják e propaganda szülte tudományos téziseket, és igazolják azt, hogy a hindu hagyomány történelég is igazolható emlékeket őriz a saját múltjáról. Egy ilyen, a tudósok által igen nagyra becsült felfedezésről kaptunk hírt Tamil Naduból. Indus földi írásjegyeket találtak egy kőbaltán, mai Ladothurai mellett, Tamil Naduban. A csiszolt szerszámon 4 írásjegy van, feltehetően 3500 éves. A felfedezés bizonyítja, hogy az Indus-völgyi írás eljutott Dél-Indiába. A kultúrák kapcsolatban álltak egymással, és talán közös volt a nyelvük is. Nemrég még csak 6 milliárd ember élt a Földön. A múlt év közepén azonban már 6 milliárd 600 milliónyian voltunk. A Hannoveri Világnépesség Alapítvány nemrég tette közzé a legfrissebb adatokat. Eszerint átlagban évi 80 millió fővel gyarapszik a föld népessége, és előbb-utóbb India lesz a világ legnépesebb országa. Az egyes területek között azonban óriási különbségek vannak. Európában például évente majdnem 1 millióval leszünk kevesebben. A másik véglet Afrika. Etiópiának most körülbelül annyi lakosa van, mint Németországnak, tehát 82 millió. 2050-re Németország lakossága 7 millióval kevesebb lesz, Etiópiáé pedig megkétszereződik, Ugandában pedig megnégyszereződik. Ez nem is csoda, mert amíg Németországban egy nő átlagosan 1,3 gyereket szül, addig Etiópiában 5,4, de Kongóban vagy például Csádban ez a szám 6,7. Abszolút számokban Ázsia vezet. Ott ugyanis 2050-ig a mai 4 milliárdról 5,3 milliárdra nő a népességszám, és India már 2030-ra megelőzi Kínát. Kínában ma 1,3 milliárd ember él. Indiában még csak 1,1 milliárd. Az indiaiakat és nepáliakat soha nem érdekelte a hegymászás, mint sport, de a Himalája expedíciók a helyi segítők nélkül lehetetlenek lettek volna. Mindig mosolyogok magunkban, amikor egy nyugati sportembert hősként ünnepelnek a világban, mert felmászott a csomónunk mára, miközben a serpákat senki nem említi, és talán ők maguk is csak mosolyognak ezen a dicsőségen, ami nekik csak egy kis munka. Most az indiai hadsereg katonái is világá kürtölték, hogy azért nekik is megy a hegymászás. Az indiai hadsereg 20 hegymászót választott ki, akik áprilisban akarnak feljutni a 8850 méteres Mount Everest csúcsára az északi oldalról, melyet a legnehezebb útvonalnak tekintenek. Ez lesz az indiai hadsereg negyedik expedíciója az Everestre. 2005-ben egy női csapat ért fel a csúcsra a 2001-es és 2003-as sikeres kísérletek után. Thank you. हमको याद करे A telefonnál Cseh Károly. Halló! Halló, szervusz! Szervusz! Kérlek szépen, szeretnék egy néhány perces beszámolót hallani. Nemrég jöttetek haza Indiából két fiaddal. És egy kis hangulat, képet szeretnénk Indiáról kapni. Hát India az az ország, ahol nagyon jó megérkezni, de nagyon jó hazajönni onnan. Ugyanis annyiféle élmény éri az embert, hogy ezt fel kell dolgozni, és hogy mi is így jártunk vele, nagyon jó volt megérkezni. Bangalore-ba értünk, ami egy hatalmas nagyváros. A repülőgépen kérdezgettem az embereket, miért mennek, mit csinálnak. Legtöbben komputeres munkára mentek, úgyhogy mi kicsit kilógtunk a sorba. Mi elmélyülni akartunk, elmélyülni, egy kicsit meditálni, ami sikerült is, mert az amerikai barátainknak van egy gyönyörű kis asramja, Srirangapatnamban, ami Bangalortól egy olyan 3 órás. Ez Dél-India, ugye? Dél-India, igen. A gyönyörű Kaveri folyó partján van ez a kis oázis. Úgyhogy itt kezdtük az utunkat, itt töltöttünk néhány napot. Aztán elmentünk egy Mulki nevű kis helyre, ami Udupi város mellett fekszik. Udupiban egy gyönyörű szép templomot láttunk, ahol a papokkal elbeszélgetve kiderült, hogy az ottani istenséget olyan hatalmas pompával imádják, hogy az egyik koronája a templomi istenségnek 300 000 dollárba került, ugyanis tiszta gyémántokból van kirakva a korona ékszer. Úgyhogy Indiában megtalálod a legnagyobb szegénységet, megtalálod a legnagyobb gazdagságot, megtalálsz mindent. Utazol a buszokon éjszaka úgy, hogy 30 centire dobál fel az ülésről, mert olyan rosszak az utak. És utazhatsz Rolls-Royce-on, ami az egyik barátunkkal történt, ugyanis ő egy királyi leszármazottal ismerkedett meg a reptéren, és a palotájába fogadta őt. Úgyhogy mi is sokféle élménnyel tértünk haza. Küzdöttünk a majmokkal, ugyanis Vrindávanban, ami egy kis szent városka Delhi mellett, annyira ügyesek a majmok, és annyira kitanulták, hogy és miként lehet élelemhez jutni, hogy az embereknek szempillantás alatt lelopják a szemüveget az orrukról, és nem hajlandók visszaadni csak akkor, ha megfelelő mennyiségű banánt vagy valami más élelmet dobsz feléjük, de még ekkor se adják vissza, mert van olyan majom, ami röptébe elkapja újra a szemüveget még egyszer. Tehát ilyen fajta élményeink is voltak. A barátunk, aki nemrég kiment, a csoportból két embernek első nap azonnal benyúlták a szemüvegét. Akkor érdemes oda a tartalék szemüveget venni, vagy pedig föl kell kötözni? A fölkötözés nem segít. A fölkötözés nem segít. Tartalék szemüveget érdemes vinni. Úgyhogy van, akinek szerencséje van, van, akinek nincs. Úgyhogy... Ez ilyen sorszerű valahogy. A fiaid hogy fogadták ezt? Hogy az egyik az még ugye 18 éves, a másik meg 21 néhány. Ugye ő már felnőtt ember gyakorlatilag. És ha jól tudom, ő már egyszer volt is veled Indiában gyerekkorában. Igen. Igen. Hát mind a kettőknek nagy élmény volt. A kisebbik fiam egyedül egy dolgot tudott nehezen feldolgozni. A bőrszínünk által nagyon feltűnőek vagyunk. És ezért nagyon nehéz úgymond elbújni a tömegbe, vagy úgy ne legyünk feltűnőek. Tehát nem lehet egyszerűen elvegyülni a tömegbe, állandóan megszólítanak, állandóan vicces vagy csípős megjegyzések érik az embert, tehát ő neki meg ráadásul hosszú haja van cofba összekötve, úgyhogy ezt úgy, ő egy elég feltűnő jelenség volt az 1,90-es magasságával. Elégből vissza sem tudott elbújni. Nem tudott elbújni, igen. Úgyhogy az indiaiakra jellemző az, hogy mindent megvizsgálnak. Tehát minden szemérem nélkül, hogyha valami érdekes dolog van, akkor oda jönnek, megtapogatják, megfogdossák, megnézik, de náluk ez nem tolakodás, hanem csak egy puszta kíváncsiság, ami Európában, azt hiszem, hogy ha például Németországban csinálnád ezt, akkor az valami borzasztó tettnek számítana. És van-e valami kis jó történeted, ami azt mondod, hogy érdemes arra, hogy megosztod másokkal? Hát igazából rengeteg jó történet van és volt. Nem tudom, hogy mi az, ami az embereket érdekelni. Talán a legemlékezetesebbek voltak a csónakázások a szent folyókon. Például a Ganges deltájában gyönyörű csónakutakon jártunk, és ez Kalkuttánál van, ugye? Ami nagyon érdekes, hogy a Ganges deltájában delfinek vannak. Nem is gondolná az ember, mégpedig édesvízi delfinek, és ezek az édesvízi delfinek vakok. Nem látnak, mert annyira homokos a Ganges vize, hogy valahogy állítólag nem, vagy egyáltalán nem látnak, vagy nagyon rosszul látnak, de mégis megtalálják a táplálékokat, és gyönyörű látvány, mikor a csónak mellett egy hatalmas delfin kiugrik a vízből. Úgyhogy ilyenfajta élményeink is voltak. Köszönjük szépen, hát ez egy rövid kis élménybeszámoló volt, Cseh Károlynak köszönjük. Minden jót. Minden jót, búcsúzunk tőlük, és folytatjuk az Indiai hangját. पढ़ंत में बोलों का सही उतार चढ़ाओ Indiában mindenki szereti a régi történeteket. Hallgatni is, mondani is, sőt gyakran le is festik őket, ma pedig megfilmesítik. A legnépszerűbbek közé tartozik az isteni Krisnáról és örök kedveséről Rádháról szóló történetek, melyek gyermekkoruk helyszínén, Vrindávanban, vagy más néven Vrajában játszódnak. Egyszer a vrajai tehénpásztor lányok tejet és vajat vittek a piacra. Át kellett volna kelni a megárat Mánaszi Gangán, de egyetlen csónak sem volt a szokott kikötőhelyen. A folyó fatörzseket sodort magával, táncoltak a nagy hullámok, és a csónakosok nem vállalták a kockázatot. A lányok már éppen vissza akartak fordulni, amikor mégis észrevettek egy csónakot. Ki ez a bátor hajós legény? De hiszen ez Krisna. Ott áll a sárga selyemruhájában a csónak mellett, turbánjában az elmaradhatatlan pávatól, és mintha nagyon elmerülten szemlélne valamit a parti fövenyben. Talán egy halat vetett a partra az árvíz? Nem, mert akkor Krisna lehajolna érte, és a kezének érintésétől életre kelt hal már is ott fickándozna a vízben. Talán egy letépett virág? Nem, mert az ő kezében a virág is életre kelne, visszatérne a bokorra, ahol megszületett. Vagy egy fényes kavics? De mit akarna Krisna egy közönséges kavicssal, amikor millió számra vannak szent kövei a Gandaki folyóban? Igazából nem is a homokszemeket figyelte Krisna. A lányokat nézte a szemes arkából. Aha, gondolta magában, a kisasszonyok át szeretnének jutni a Mánaszi Gangán. Milyen bátrak! Új ékszert szeretnének vásárolni maguknak a piacon? Vagy csak játszani akarnak? Nem bánom, én a játékban mindig benne vagyok. Milyen szerencse, hogy itt van ez a régi csónak. Biztosan azért hagyták itt, mert már meg sem lehet javítani. De Krisna egy lépés sem tett, csak figyelte tovább a homokszemeket, mint akinek halaszthatatlan dolga van. Ne gondolja senki, hogy ő szalad a lányok után. Akármit beszélnek róla a faluban, a fiúkkal birkózni sokkal érdekesebb. Persze egy pillanatra sem tévesztette szem elől a lányokat, akik egy ideig tanácstalanul áldogáltak a parton. Az átkelés veszélyes. De végül is, a Mánaszi Gangá nem nagy folyó, a nyári hőségben inkább csak egy patak. Át lehet gázolni a másik partra. Igaz, hogy most erősen hullámzik, de csak azért, mert fúj a szél. Milyen romantikus! Rádiká még soha nem kelt át a Mánaszi Gangán ilyen nagy hullámverésben. Próbáljuk meg. Nem baj, ha vízes lesz a ruhánk, majd megszárad. Úgy is olyan nehéz elszabadulni otthonról. Az öreg Jatilá figyelő tekintete elől. Ritkán engedel minket, még a piacra is. Dehogy megyünk haza. Végre egy szabad nap. A lányok összenéztek, és már el is indultak, hogy megkérjék Krisnát, vigye át őket. Ezzel a csónakkal? Kérdezte Krisna kelletlenül. Hiszen ti is látjátok, hogy milyen régi. Minden deszkája korhadt. Ilyen csónakkal nagyon veszélyes vízre szállni. Ugyan már, mondta Rádiká. Annyi az egész, hogy lusta vagy. Még lustább, mint Madhu Mangala. Mi bajod van a barátommal? Soha nem volt lusta. Ha arról van szó, hogy kaphat még egy finom laddút. Te is kapsz el pár laddút, ha átviszel minket. Ígérte Rádiká. Egy pár laddú mi az? Nem is szeretem. Mióta nem szereted? Csak kifogásokat keresel. Miért keresnék kifogásokat? Ti is látjátok, hogy megáradt a folyó. Ilyenkor nagyon veszélyes. Egy kicsit tényleg hullámzik. Ismerte el Rádiká. Itt van a lehetőség, hogy megmutasd, milyen ügyes, evezős vagy. Rádiká barátnője, Lalita, azonban közbevágott. Hagyd már! Látod, hogy milyen gyáva! Krisna magában mosolygott. Látta, hogy a kisasszonyok eldöntötték, átmennek a másik partra, és senki nem tudja lebeszélni őket. Jól van, én nem félek. Nem bánom, de nektek is segíteni kell az evezésben. Ha már mindenképpen a viharban akartok csónakázni. Ti, Vrindávani legények, mindjárt viharról beszéltek, ha egy kicsit fúj a szél. Szálljatok be, a teljes és vajas edényeket a csónak hátuljába tegyétek. Lalita, te ülj előre. Aztán ne panaszkodj nekem, ha vizes lett a ruhád. A lányok beszálltak, és gyorsan evezni kezdtek. De pár másodperc sem telt el, és Krisna észrevette, hogy a csónak oldalában van egy lyuk, amelyen át nagyon gyorsan ömlik befelé a víz. Ez a rozog aladik mindjárt elsüllyed. Mit csináljunk? Túl van terhelve a csónak, magyarázta Krisna nagyon komolyan. Nagyon sok tejet és vajat hoztatok magatokkal. Az összes edényt be kell dobnunk a vízbe. A lányok is látták, hogy a csónakban egyre több a víz, és egymás után dobálták be az edényeket a folyóba. De Krisna azt mondta, hogy a csónak még mindig túlterhelt, és ha van náluk valami nehéz holmi, dobják be a vízbe azt is. Nincs nálunk semmi, mondta nyugtalanul Rádiká. Legfeljebb az ékszereink. Krisna mosolygott. Az életüket nem féltik a kisasszonyok, de az ékszereiket, na majd meglátjuk. És közben a saját súlyával a csónak egyik oldalára nehezedett, úgyhogy még több víz folyt be a lyukon. A gópik nagyon megijedtek, felsikoltottak félelmükben, minden ékszerüket levették, és be is dobták a vízbe. Krisna még mindig nem könyörült rajtuk. Most a csónak másik oldalára nehezedett, hogy csak úgy tódult be a víz, és azt mondta nekik, a csónak még mindig nagyon nehéz. Még a ruháikat is le kell venniük, és be kell dobniuk a vízbe. Azt már nem! Hova gondolsz? Inkább meghalunk, de mit szólnak majd az emberek? Felejtsd el! Én nem bánom, mondta Krisna. Legfeljebb kiúszom a partra. Ti azonban még úszni sem tudtok. Ekkora a lányok már oda voltak a félelemtől. Rádiká Krisna karjaiba vetette magát, megölelte és kérlelni kezdte. Kedves Krisnám, ne csináld ezt velünk. Mindent megadok neked, amit akarsz, csak vigyél át minket a másik partra. Aha, eddig tartott a büszkeség, gondolta Krisna. Máskor még a közelébe sem mehetek a kisasszonynak, már is elszalad. Most meg, milyen kár, hogy nincs mindig vihar Vrindávanban. Lalita nem csípős megjegyzéseket tesz, hanem sápadt, mint az éjszaka nyíló lótuszvirága. Visáka el is hiszi, hogy olyan nehéz a ruhája, hogy attól süllyed el a csónak. Tunga Vidya sem idézi a szanszkrit verseket. Egy kis hullámverés, és elfelejtette az egész bölcsességet. Hangosan azonban csak ennyit mondott. Most jut eszembe, van egy jobb megoldás. Betömjük ezt a lyukat. Van itt egy darab fa, és véletlenül pontosan beleillik. Milyen szerencse! Sóhajtott Rádiká megkönnyebbülten, és gyorsan visszaült a helyére. Most már nem folyhat be több víz. Krisna gyorsan a kezébe kapta az evezőket, és nagyon szépen átvitte őket a vizen. Rádiká melankólikusan nézett végig a vizes ruháján. Lalita arca ismét olyan lett, mint a piros lótuszvirág, és a nyelve is a helyén volt. Krisna, de az egész idő alatt tudtad, hogy ott van egy fadarab, amelyik pontosan beleillik a lyukba. Nem elég, hogy alaposan megijesztettél minket? Ugyan, dehogy, védekezett Krisna. Nem vettem észre. Tudod, ez nem az én csónakom, csak úgy elkötöttem. Valaki ott hagyta a parton, és most keresni is fogja. Vissza is megyünk gyorsan, s megkérem, ne haragudjon, amiért elvittem a csónakját. Visszafordulsz. És mi hogyan megyünk haza? Kérdezte Rádiká csalódottan. Átgázoltuk a folyón, mint máskor, jegyezte meg Krisna. Hiszen csak térdig ér a víz. Yeah. यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी Krishna Krishna Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Rama az India hangját hallják a civil rádióban, és most egy olyan rész következik, amikor beszélgetni fogunk méghozzá Bittner Dórával, aki Bharatnatyam táncművész. Egy érdekes dolog az, hogy valaki magyar létére indiai klasszikus táncművészettel foglalkozik. Bár vannak már néhányan Magyarországon, de igazán magas szinten csak talán egy-két ember hűzi. Hát te vagy az egyik, aki ezt valóban komolyan veszed, és nem is itt tanultad, csak Magyarországon. Így van ez? Igen, ez így van. Én az alapokat itt tanultam Magyarországon, tehát körülbelül 10 évvel ezelőtt kezdtem el tanulni, és először egy 3 éves gyakorlás, tanulás után jutottam ki, de akkor egy egészen rövid időre, ez 2000-ben volt. És tulajdonképpen akkor nyílt számomra ki ez a világ. Tehát akkor, amikor ott megláttam, hogy milyen is Dél-India, milyenek az emberek, és láthattam egy-két élő Bharatanatyam előadást. Tehát akkor ez egy rövid tanulmányút volt. A tehát... kontraszt volt a magyar tanulmányéthoz képest? Tehát, hogy mondjam, nagyon elmaradott volt, úgymond, amit itt Magyarországon tanultál, vagy nagyon kezdetleges? Azt hiszem, hogy nagyon befogadhatatlan, felfoghatatlan dolog volt, tulajdonképpen egy test koordinátára nagyon-nagyon hasznos volt, tehát hogy mivel annyira különbözik ez az európai mozgástól, vagy az európai mozgáskultúráktól, nagyon külön utakon kell a testnek tanulnia, hogy hogyan koordinálja az ujjait, a szemeit, a lábait. Ez olyan, mint mondjuk több szólamba zongorázni? Igen. Igen? Tehát ilyen szempontból nagyon hasznos volt az, hogy itthon kezdtem. Persze valójában a lényeget azt hiszem, hogy sosem tudtam volna itt Magyarországon megérteni. Nem jutott el hozzám. Valahogy mélyen valahol éreztem, de tudtam, hogy miért ragaszkodom hozzá, tudtam, hogy miért szeretném minden áron és feltétlenül. De igazából nem tudtam róla semmit. És hiába olvastam, hiába néztem utána, aminek csak lehetett, ez igazából csak is egy valódi és személyes találkozással volt lehetséges, ami számomra az első dél-indiai utam volt. Te egyébként Magyarországon előtte nem is foglalkoztál mondjuk hivatásszerűen az indiai kultúrával? Tudom, az egyetemen nem ezt tanultad? Nem. Én a színházból jövök, tehát a színház világából jövök. Én egy kísérletező színházi társulatnak voltam 5 évig a tagja, először a stúdiósa, majd a színésze, ez a tanulmányszínház, későbbi Arvis Ura színház volt, ami eszkénél működött. És ezen kívül még képzőművészettel, tehát grafikával foglalkoztam. És én kerestem az utamat. Először nyilván az európai, illetve a magyar kultúrán belül, de valahogy mindig kelet felé, tehát mindig azok a dolgok vonzottak, amit megtanulhattam, amit megláthattam, ami keletről jött. És ez egy idő után így volt a színházban is. Tehát a nyugati színház számomra nem volt egy igazi találkozás. És tulajdonképpen így kerestem én, és így találtam rá a Bharatanatyamra. Itt tartunk, még ezen a ponton, még ne szaladjunk tovább, mert engem nagyon érdekel az, hogy mi az, amit megláttál, ami miatt a keleti gondolkodás vonzó volt. És amit nem tudom én, ha jól értem, hiányoltál a nyugatiban. Vagy nem találtad meg legalábbis. Mert egyáltalán el lehet ezt szavakba mondani, mert nem vagyok mindig biztos benne, hogy mindent el lehet szavakba mondani. Hát, ami most hirtelen tulajdonképpen súlypontként eszembe jut, az talán az, hogy a nyugati színháznak a szereplői, tehát számomra akár még a klasszikus darabok is, ezt nem gondolom, hogy ez egy túl népszerű álláspont, de mégis ez az igazság. Tehát számomra nem voltak elég érdekesek vagy vonzóak. Nem voltak eléggé túlmutatóak a profán létezésem. De ez az én személyes, tehát ez teljesen az én személyes. Na úgy érted, hogy olyan témákat dolgoznak föl, amik köznapiak, mondjuk úgy, vagy... Igen, vagy számomra nem elég érdekesek ahhoz, hogy a saját életemet meghatározza, vagy a saját életutammá válhasson. És ez bennem egy hatalmas feszültség, vagy egy konfliktus forrása volt, mert igazából meg éreztem, hogy mégis az én utam errefelé tartana. De amikor, főleg amikor színházi gyakorlattal részt vettem egy-két előadásban, azt vettem észre, hogy valójában csak azokban az előadásokban tudok 100%-osan jelen lenni és magamat adni, amik nem a világi, nem a profán témákat dolgozzák fel, hanem más utakat keresnek. És erre volt is kísérlet a mi társulatunkban, az Arvis Ura Színházban, hogy rituális előadások felé induljunk el, de sajnos ez... különböző szakmai és emberi problémák miatt nem volt járható ez az út, csak egy rövid ideig. És hát 20 évesen az ember, vagy 10 évesen nagyon-nagyon nehezen éli meg azt, hogyha nem látja, nem találja az útját. Nem a gyökerek, vagy a hagyomány volt az, ami tulajdonképpen hiányzott, amit végül is az ember nem tud megszülni magának, bármennyire vonzódik hozzá. Tulajdonképpen... Nem tudsz kapcsolódni mihez, tulajdonképpen csak egy remény van, hogy talán mégis. Igen, illetve nagyon-nagyon vékony a szál, és tulajdonképpen inkább egy hatalmas kereső, kutató munka, ami valószínűleg emberéletekbe kerülne, most úgy értem, hogy emberéletek hosszába kerülne, ami nem lett volna baj, tehát nem ez volt az igazi probléma, hanem valószínűleg az, hogy nem volt annak itt az ideje, hogy ez a dolog megtörténhessen, mert nem voltak hozzá meg a feltételek, sem emberileg, sem nyilván gyakorlatilag, tehát nem volt kivitelezhető, sajnos tönkrement ez a kísérletező színház. És akkor meg elmentél Indiába, ez ami egyébként, hogy mondják, ez ami ösztöndíj volt, vagy egyszerűen csak fogtad magad, és azt mondtad, hogy nekem ez kell, és egy életem, egy halálom, megpróbálom? Nem, az az igazság, hogy nem volt ösztöndíj, hanem egy életem, egy halálom volt először, és nem is gondoltam, nem is tudtam. Azért több évig ott voltál. Igen, de én úgy, tehát az első tanulmányutam az egy 3 hetes volt. 3-4 hetes volt. Igazából ez arra volt elég, hogy fesztiválokat nézzek meg, egyáltalán találkozzak. Tehát nekem akkor erre volt lehetőségem, egy utolsó pillanatban, egy last minute beugrás volt egy magánút tulajdonképpen, de ez egy tanulmányút volt, tehát én végignéztem, amit szerettem volna, iskolákat látogattam meg, és amit lehetett így hirtelen. Tehát akkor ki tudtad választani, hogy mi az, ahol te tudnál tanulni? Hát tulajdonképpen az első útere nem volt alkalmas, hogy rögtön kiválasszam, de egy hatalmas, meghatározott találkozás volt, és utána hát itthon eltelt közben 2 év, amíg én ezen dolgoztam, és feldolgoztam magam, hogy egyáltalán hogyan lehetne, de ez soha nem volt számomra olyan egyértelmű, hogy ez nekem sikerülni fog, vagy én ezt meg tudom csinálni, vagy hogy ez az én életemben lehetséges. De valahogy olyan erős volt a ragaszkodás, és olyan pontos volt bennem a felismerés, hogy valahogy a dolgok vitték előre egymást, és tulajdonképpen hozzám is mindig abban a pillanatban jutott el a tudata, hogy ez velem megtörténik, ez így történik, és erre lehetőségem van. És volt, amikor már ott Indiában történt ez, tehát úgy mentem ki, hogy esetleg nem is tudtam még, hogy mi fog velem történni. Ott tulajdonképpen most egy praktikus kérdés, hogy tudtál fönnmaradni egyáltalán? Mert egy csomó pénzbe is kerül ez. Igen, tehát a kiutazás az mindenképpen. És azért nem úgy nézel ki, mint aki előtte milliókat szedett össze, a színházzal, meg hasonlókkal, meg a grafikával nem tipikusan lehet sok pénzt keresni. Ez így van. Hát az igazság, hogy... Igaz, hogy megtanulsz a jéghátán is megél. Igen, illetve arról van szó, hogy tulajdonképpen valóban egy repülőjegyre össze kell gyűjteni a pénzt. Viszont Indiában nekem az volt a tapasztalatom, hogy miután ott vagyok, tulajdonképpen az élet sokkal olcsóbb. Még úgy is, hogyha én egy iskolába járok, és valamekkora tandíjam is van. Tehát tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy miután kint vagyok, az tény kérdés, hogy amíg én kint vagyok, addig tulajdonképpen valóban pénzt nem keresek. De hogyha mondjuk ilyen teljesen praktikus dolgokkal belemegyünk, akkor hogyha én kiadom a lakásomat, amiben itt lakunk, akkor én abból ezt meg tudom csinálni Indiában. Ezek egyébként számomra sem voltak, tehát nem voltak ilyen evidenciák. És én sem tudtam, hogy lesz, de egyszerűen összeállt az utolsó pillanatban, mindig összeállt. Tehát végül is kijutottál, és hol mentél? Hát Dél-Indiába mentem, és természetesen Madrasba érkeztem meg. Az első utamon én amennyire tudtam, utazgattam Dél-Indiába. Lejutottam például Madurájba is, a Mínakshi templomba, és még egy-két helyet meg tudtam nézni. Igazából ez volt az utolsó utam azóta, amikor utazgatni tudtam. Amik utána következtek, azok mindig reggeltől estig minden nap tanulással teltek, ami hatalmas boldogság, és nem panaszképpen mondom, csak hogy igazából voltam eddig 5-6-szor Indiában hosszabb időkre, és tulajdonképpen Madrasban töltöttem ezt egy iskolában. Most tulajdonképpen azért, ha India és tanulás, akkor mindjárt felismerül, hogy kell egy mester, egy guru. Indiában ennek komoly hagyománya van. A táncban gondolom hasonlóan így van. Igen, ez így van. Tulajdonképpen ez volt számomra az egyik hatalmas rátalálás, találkozás az indiai kultúrával, illetve az indiai színház és táncművészettel, hogy én úgy gondolom, hogy a tanulásnak ez egy olyan formája, ami számomra a legmegfoghatóbb, a legfontosabb. Tehát valójában, amikor a guru személye egy olyan hitellel és meghatározottsággal bír, ami által egy tanítvány nem csak olyan módon, tehát nem egy lecke szinten tanulhat, hanem egy olyan közeli és fontos szellemi és lelki viszony jön létre, amikor tulajdonképpen egyszerűen a jelenlét és az együttlét alatt zsigeri tanulásról van szó. Tehát én egy csomó olyan dolgot vettem észre, és tanultam meg a mesteremtől, amit ő soha nem mondott, vagy nem tanított nekem. Egyszerűen a kettőnk közötti meglévő kapcsolat, egy valódi szellemi kapcsolat, és egy mély lelki kapcsolat hozza ezt létre, ami fantasztikus, és valójában valószínűleg a szülő-gyermek kapcsolatban is ez megvan spontán, de hát ez mégiscsak más, hogyha az embernek egy mestere van, ráadásul úgy még különösen más, hogyha az ember Magyarországon születik, és Indiában van egy mestere. Mennyire volt a számodra nehéz az, vagy a mester számára, hogy te tulajdonképpen indiai szempontból hát mondjuk minimálisan voltál csak művelt. Tehát az indiai hagyomány, vagy a kultúra, hát bármennyit is olvastál róla, nem volt a véredben. Igen, ez így van. Illetve lehet, hogy a véremben jobban benne volt, mint a fejemben. És még ráadásul olyan dolgok is kiderültek számomra, hogy nagyon sok minden, amit itthon olvastam, ráadásul különböző forrásokban kicsit különbözően, az én mesterem szájából egy teljesen másik, egy harmadik féleképpen hangzott. És amikor én erre rájöttem, akkor ezek után megpróbáltam mindenhez úgy viszonyulni, hogy most fogom először hallani. És azt hiszem, hogy tulajdonképpen ez is a legjobb álláspont. Annyira sajnos már nem voltam fiatal, hogy tényleg valóban teljesen első füllel és első szemmel nézhessek rá a világra, és mégis azt gondolom, hogy ennek az álpontnak a megteremtése adhat csak igazán valódi találkozást és valódi mély tudást. Mm-hmm. És én tulajdonképpen, amikor erre rájöttem, akkor ezt próbáltam, ezt a hozzáállást végigvinni, végig, amíg ott voltam, hogy tulajdonképpen mindig is egy teljesen nyitott és kisgyermeki állapotban figyelni, és azt gondolom, hogy talán így is lehet a legtöbbet megtudni. Ezt mondod, hogy nem voltál fiatal, nyilván, hogy nem arra gondolsz, hogy a gyerekként szívja magába az ember, akkor tulajdonképpen nincsenek alapvető kérdései, hanem elfogadja természetesnek a dolgokat. Később elgondolkodhat rajta, mi pedig, pláne ha tanultál előre, akkor kérdésekkel tele viszonyítva próbálkozunk, hogy ez mennyire maradt meg benned, vagy pedig vannak-e továbbra olyan kérdések, amik most merülnek föl sok év tanulás után, hogy hát akkor ez mégiscsak hogy van, hisz ezt én talán még nem is értettem meg. Azt hiszem, hogy egyfolytában olyan, mint hogyha egyfolytában belső ajtók nyílnának meg, és tulajdonképpen mindennek felmerül egy olyan oldal, egy olyan vetülete, amit új szemszögből, vagy új megvilágításban látok meg. Azt gondolom, hogy az érettségnek, vagy a felnőttségnek van egy olyan hátulütője, hogy az embernek irányította a figyelme. Tehát bizonyos szempontból figyel valamire, bizonyos szempontból figyel meg valamit, és a gyermeki figyelem az még nem ilyen, hanem ez egy komplex, tulajdonképpen 100%-os figyelem, ami még minden rétegre, minden irányba figyel, természetesen a megfigyelő adottságaitól függően. És én, nekem az a tapasztalatom, és arra jöttem rá, hogy tehát ebben a dologban, eleve a Bharatanatyam szerintem egy ilyen út. Nem szerintem, hanem én, nekem ez a meggyőződésem, hogy ez egy ilyen út, ami egy olyan szellemi út, aminek tulajdonképpen van egy színpadi vetülete is, de tulajdonképpen ez valóban egy vetülete, ami fantasztikus, hogy megmutatkozhat, megosztódhat, és tulajdonképpen színházi formát ölthet, de van ennek egy belső ösvénye is, egy szellemi út, ami tulajdonképpen valóban erről szól, ezt hogy... Egész néhány szóval össze lehet foglalni, egyáltalán szabad összefoglalni? Mert néha arra gondol az ember, hogyha nagyon ugye aforizma szerint, vagy pedig ilyen meghatározás szerint összefoglalsz valamivel, akkor el is csapod az értelmét, hisz akkor jó, ezt ismerjük, ezt tudjuk micsoda, és hát sajnos éppen, hogy nem tudjuk. Úgyhogy nem akarok belekényszeríteni egy olyan meghatározásba, amivel a csodáját esetleg kipukkasztjuk. Hát tulajdonképpen van nekem egy Bharatanatyamról szóló könyvem, van több is, de ennek a könyvnek az első mondata az, hogy a Bharatanatyam az egyik lehetséges útja a megvilágosodás útjának. És tulajdonképpen ez szintén egy frázis, tehát nem is jutottunk talán túl közel. De egy tánc esetében ez egyáltalán nem hangzik frázisszerűen. Igen. Én még egy balett művészről nem hallottam, hogy azt mondja, hogy a balett a, nem tudom én, a lelki utamnak a fontos része, hanem áttételesen esetleg valahol szerepel, de igazából produkcióra van szükség, mert akarom mutatni magamat esetleg másoknak, vagy hát ami a nyugati művészetben ma inkább dominál. Igen, bár hozzá kell tennem, hogy tehát valóban az indiai művészet és az indiai lét és kultúra sokkal-sokkal tudatosabb, összehasonlíthatatlanul tudatosabb, mint a mai nyugati kultúra. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy a művészetnek a magas foka mindenhol a világon tulajdonképpen tudatosan, öntudatlanul nem lehet más, nem juthat el máshova, nem lehet egy másik út, mint valóban egy ilyen szellemi út a megvilágosodás felé. Ettől függetlenül természetesen nagyon sok különbség van a nyugati kultúra és az indiai, illetve a keleti kultúrák között. Részben az, hogy tud magáról, tehát például a Bharatanatyam oktatás, a Bharatanatyam művészet tud magáról, tudja ezt magáról, hogy ez átörökíthető, tanítható, hogy ez így van, és ettől... Ezt úgy érted, hogy egy nyugati művész vagy így látja, hogy ez egy belső útnak a része, vagy nem így látja, maga a művészet kifejezetten nem erről szól, hanem ez egyéni, hogy ki hogy áll hozzá. Igen, illetve az egyéni útja nyilván érzékenysége, tehetségétől igen. Függően, nyilván a saját tapasztalatai, a saját életéből kell ezt kiverejtékeznie, vagy valamilyen... De mondjuk nem a hagyomány része semmi. Nem, igen. Semmiképpen sem. Még ez Indiában valóban szerencsés esetben egy fantasztikus nagymestertől ez megkapható. Ki volt a mestered? Ettől gondolom még van is. Igen, sőt, igen, ha igen. Jól tudom, fog is jönni Magyarországra. Igen, én nagyon remélem. Ő Jayanti Subramanyam, aki Madrasban él, ott is dolgozik, illetve egy iskolát a Kaladásán át vezet. És nekem volt olyan hatalmas szerencsém, hogy őt a madraszi tánc és zenei fesztiválon 2002-ben megláttam, és ami a legérdekesebb, hogy tulajdonképpen először nem is táncolni láttam őt, hanem mint mester ült a zenészek között, mint Natu Vangam, aki összeköti a zenészeket és a táncosokat. Ki a ritmust is vezeti. Igen. Igen. Tehát ő úgy ült ott, és az egyik tanítványa táncolt, ami... Elnézést, ő az, aki ilyen különböző ilyen mantrákat is mond szükség esetén? Igen. Azokat a dobmantrákat, amiket hasonlót hallhattunk az egyik zenei bejátszásba is ma. Igen, ő az. Ő az tulajdonképpen olyan ő, mint egy karmester, hogyha valahogy muszáj fordítanunk, aki a zenészeket koordinálja, tehát ráfigyel az összes zenész, ő adja meg a kis zenei jeleket, és ő adja meg a zenei jeleket a táncosnak is. Tehát ő Natu Vangamként ült a színpadon, és ami a nagyon furcsa és nagyon érdekes, hogy tényleg nem táncolni láttam, és amikor őt megláttam, az első pillanatban éreztem, hogy ő az. Tudtam, hogy ő az. Én egy hatalmas keresésben voltam, és nagyon sok előadást megnéztem. Láttam nagyon fantasztikus előadásokat, amik különböző irányba nyitották ki az én érdeklődésemet, de ez azt gondolom, hogy ez egy személyes találkozás volt, és első látásra részemről, és aztán én megkerestem őt, és szerencsére egymásra találtunk, talán már az első találkozásnál annyira, hogy ez folytatható volt, tehát meg tudtunk egyezni, állapodni abban, ő megnézett engem, hogy ő tanít. Egyébként az ő iskolájában, illetve neki nincsenek nyugati tanítványai, tehát nem jellemző, hogy az ő iskolájában európaiak vagy nyugatiak tanulnának. Szóval azt gondolom, hogy ez egy meghatározó, az én életemben meghatározó és alapvető találkozás volt. És azt hiszem, hogy innentől kezdve a sorsomat ez görgette tovább, ez a találkozás. Most egy pillanatra néhány taktust hallgassunk meg egy tipikus Bharatnatyam zenéből, hogy egy kis hangulatot is szívjunk magunkba, egy kis madraszi hangulatot. Az India hangjában Bitner Minakshi Dórával beszélgetünk, még van néhány percünk, a Bharatnatyam táncművész Indiában tanult, és hát tényleg csak néhány percünk van, arra nem elég, hogy elkezdjük elemezni, hogy mi is az a Bharatnatyam, bár erről már egyszer volt szó az India hangjában, de nem hiszem, hogy egy rádióműsorban egyszer vagy kétszer elég egy ilyen dologról beszélni, hisz éppen csak, hogy az orrunkat bele tudjuk dugni, kis hangulatot tudunk szerezni belőle. Tegnap a Fringe Fesztiválon léptél föl. Milyen volt egy ilyen alternatív fesztiválon végül is egy nagyon hagyományos, klasszikus anyaggal jönni, aminek nem is tudom a hangulatában, nem is tudom, hogy illik-e oda. Vagy benned nem volt egy ilyen aggodalom? Bennem egy várakozás volt inkább. Az az igazság, hogy nincs rálátásom a Fringe fesztiválra, mivel tegnap volt az első napja, és én természetesen tegnap nem néztem a fesztiválra rá. Remélem, hogy ma lesz rá alkalmam. De nekem egy nagyon szimpatikus benyomásom van a hozzáállásról, amit a Fringe képviselt, és én tulajdonképpen azért is léptem fel ott boldogan, mert számomra ez nagyon kedves, és Indiához nagyon közeli, hogy egy olyan nyitott fesztivál, amiben a nézőket nem köti egy belépő, a fellépőket nem köti egy nem hagyjál egy ilyen üzleti szellem, hogy minden áron ebből pénzt kell csinálni, tehát a művészet szabadsága jelenhet meg a levegőben, ami szerintem nagyon fontos és nagyon meghatározó. Talán meghatározóbb annál, mint hogy a technikai dolgok, természetesen nincs rá, ez egy fesztivál, ahol szorosan jönnek egymás után a programok. Nincs valódi idő arra, hogy igazi felkészülés, igazi elmélyülés, igazi felvezetője legyen egy előadásnak, aminek ráadásul limitált ideje van, és így választottam én ebbe az előadásba az legfrissebb és most a legkedvesebb darabomat, ami egy varnam, ami a Bharatanatyam repertoárnak tulajdonképpen a csúcspontja, tehát a legfontosabb darabja, ami tulajdonképpen a leghosszabb darab is a műfajon belül, ami tulajdonképpen tiszta tánc és színészi játék váltakozása egymás után, tehát egy ilyen folyamatos sorminta felelgetése egymásra, Viszont az apróbb történetek, azok nem epikus módon mesélődnek el, hanem egy ilyen költészet, táncköltészet nyelvi tulajdonképpen sűrítésben. És ez a Varnam egy olyan kompozíció, amit a gyermek Krisna ihletett, és rengeteg apró történet emocionálisan és nagyon sűrítve megjelenik benne. Ez egyébként a hallgató, aki ezekben a történetben nincs beavatva, pláne egy fesztivál hallgatóság, nem is ilyen India bolondokból áll feltétlenül, hogyan fogadta? Tehát úgy érzed, hogy el tudta kapni a történetek egyikét, másik hát, vagy ezt el is mondott szóba egy kicsit, hogy érezzék, hogy miről van szó, hogy működik ez? Az az igazság, hogy nem szeretek az előadásról beszélni, ezért amikor csak lehet, megpróbálom leírni inkább ezt, vagy valakit megkérni, hogy mondja el helyettem, de én megmondom őszintén, hogy én nagyon-nagyon hiszek a művészet erejébe olyan módon, hogy azt gondolom, hogyha egy hiteles mozdulat, egy hiteles pillanat megtörténik a világ bármely pontján, akkor ezt mindenki pontosan érteni fogja. Azt nem fogja tudni, valóban nem fogja tudni, nem ismeri a Krisna történeteket, nem ismeri az indiai mitológiát, tehát nem fogja tudni, hogy én ezt, pontosabban nem is én, hanem aki ezt komponálta, koreografálta, ezt miért és hogyan tette ide bele. De számomra pontosan ez a fantasztikus a művészetben, hogy nem a tudat, nem a gondolatok útján hat, hanem emocionálisan tud valakiben egy olyan pontot, egy olyan ajtót, egy olyan ablakot kinyitni, ahonnan esetleg egy másik tájat, egy másik világot láthat meg, ami aztán elindíthat az ő életébe valamit. Tehát ilyen módon én hiszek abba, és tulajdonképpen itt úgy is tudom ezt én itt Budapesten, Magyarországon művelni egyáltalán, hogy hiszek abba, hogy ez nem csak azoknak szól, akik valóban tudják, vagy értik, vagy úgy figyelik, vagy szakemberek, vagy... Meg hozzá kell tennem, hogy az indiai közönség sem csak szakemberekből áll. Természetesen sokkal többet tudnak. Ők történtek legalább gyerekkorukból ismerik. Hát igen, nagyjából. Jó esetben igen. Mm-hmm. Igen, de minden esetre sokkal inkább élő és spontán ez az ő számukra. De talán itt is lehet a még nagyobb ereje, hogy azért ez mindenképpen meghökkentő egy olyan ember számára, aki valóban csak kíváncsiságból ül be. Talán ettől talán egy még mélyebb, még különösebb, vagy meghatározóbb élmény lehet számára, természetesen, hogyha ez a találkozás megtörténik. Hát az a baj, hogy a mi találkozásunknak ellenben itt véget kell vessünk, ugyanis a mi időnk az lejárt. Van-e valami olyan, amire szélesen fölhívnád a figyelmet? Lesz-e valami mostanában, ami körülötted van, vagy pedig úgy tudom, hogy Jayanti Subramanian fog jönni, tehát azért erről érdemes lesz tudni legalább előzetesen valamit, aztán majd, amikor eljön az ideje, gondolom, számot fogunk tudni adni róla. Igen, tulajdonképpen az én életemet is most ezt határozza meg, hogy egy hatalmas szervezésben vagyunk, mert valóban a mesterem, és ráadásul nem csak a mesterem, hanem karnatikus zenészek is jönnek Magyarországra, remélhetőleg, és minden bizonnyal május 8-án lenne ennek egy nagy bemutatója az Uránia Színházban, május 9-én Szegeden, és hogyha minden sikerül, akkor május 10-én Pécsett. Hát ez nagyon ígéretesen hangzik. Köszönjük szépen, Bitner Minakshi Dórát hallották, indiai Bharatnatyam táncost, és nem sokára jön a Govinda konyhája, mi röviden elbúcsúzunk még egy kis zenével. Én is köszönöm. Az India hangját hallották, két hét múlva fogunk jelentkezni önök ismét a civil rádióban. Búcsúzik önöktől. Baga Méri Anita. Müller Anna Ráhel. És Bányai Géza.